i nasz portfel. Tankuj Shell V-Power i korzystaj z rabatów za punkty Shell Club Smart. Nawet do 25 groszy na litrze. Oferta wyłącznie dla uczestników programu Shell Club Smart. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. A w tym serwisie wrócimy do sprawy prezydent Łodzi. Politycy są mocno podzieleni w opiniach, czy Hanna Zdanowska powinna ubiegać się o reelekcję. Grzegorz Eł, który wymyślił skok stulecia, w przyszłym tygodniu usłyszy zarzuty. Jest już w polskim areszcie. Dwie osoby nie żyją, są też wielkie zniszczenia po przejściu huraganu na południu Stanów Zjednoczonych. Sprawa prezydent Łodzi wciąż budzi emocje. Dyskusja toczy się wokół tego, czy osoba skazana na karę grzywny może być urzędnikiem samorządowym i czy może kandydować. Kodeks wyborczy na to pozwala, ale ustawa o samorządzie mówi, że po wyroku nie można pracować na stanowisku wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają, że jeśli Hanna Zdanowska wygra wybory w Łodzi, to sprawa zakończy się prawdopodobnie w sądzie. Rzecznik PiS-u Beata Mazurek. Nie sądzę, że po pierwsze pani Zdanowska się wycofa, choć powinna, bo jednak sfałszowała te dokumenty. A po drugie, nawet jeśli wygra te wybory i zostanie prowadzony tam komisarz, że się do tego nie odwoła, więc decyzja najprawdopodobniej będzie należała do sądu. Liderzy Koalicji Obywatelskiej wspierali dziś w Łodzi ubiegającą się o reelekcję prezydent Hannę Zdanowską. Dlatego, że nie można pozwalać na łamanie prawa. Dzisiaj mówimy zupełnie wprost do Kaczyńskiego, Morawieckiego i Sasina. Ręce precz od Łodzi. To był Grzegorz Schetyna, a Paweł Kukiz uważa, że Hanna Zdanowska nie powinna pracować w samorządzie. Ja się zastanawiam, co się stało z naszą etyką, mówię o obywatelach, że my w ogóle bierzemy pod uwagę głosowanie na człowieka, który oszukał. I to oszukał jeszcze w materii finansowej. PiS próbuje najlepszych prezydentów usuwać niedemokratycznymi metodami, mówi z kolei szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Bo zdaje sobie bardzo jasno sprawę, że nie ma żadnych szans w Łodzi wygrać demokratycznie. Pierwsza tura wyborów samorządowych, przypomnijmy, już za 10 dni. Grzegorz Eł, ostatni z uczestników tak zwanego skoku stulecia, a zarazem jego pomysłodawca, na początku przyszłego tygodnia usłyszy zarzuty. Był poszukiwany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Rok temu zatrzymano go w okolicach Odessy. Na czas trwania procedury ekstradycyjnej przebywał w areszcie w Kijowie. Dziś prokuratura podała, że mężczyzna trafił już do aresztu w Polsce. Mężczyzna trafił do zakładu karnego w Przemyślu, gdzie będzie czekał na przewiezienie do aresztu śledczego w Poznaniu. Mówiła Ewa Bialik z prokuratury krajowej. Do skoku stulecia doszło ponad 3 lata temu w Swarzędzu. Krzysztof W., który jechał w konwoju z pieniędzmi, odjechał autem z gotówką. Wkrótce potem porzucony samochód znaleziono, konwojent zniknął wraz z pieniędzmi. Do tej pory policji udało się odzyskać zaledwie kilkaset tysięcy złotych ze skradzionych niemal 8 milionów. Grzegorz Eł był wiceprezesem firmy ochroniarskiej, w której zatrudniony był fałszywy konwojent. Co najmniej dwie osoby zabite i tysiące zniszczonych domów. To tragiczny bilans ataku huraganu Michael na południu Stanów Zjednoczonych. Ratownicy szukają osób uznanych za zaginione. Nieprzejezdnych jest wiele dróg, a w setkach tysięcy domów nie ma prądu. W momencie uderzenia Michael był jednym z najpotężniejszych huraganów w historii Stanów Zjednoczonych. Towarzyszył mu wiatr o prędkości 250 km na godzinę, który zrywał dachy domów i wyrywał drzewa z korzeniami. Najbardziej ucierpiała niewielka miejscowość Mexico Beach, która znalazła się na trasie huraganu. Niemal wszystkie domy zostały tam uszkodzone. Na drogach leżą poprzewracane słupy energetyczne i drzewa, a setki samochodów ma zniszczone szyby. Niektóre leżą kołami do góry. Poważne szkody Michael wyrządził także w 40-tysięcznym mieście Panama City. 780 tysięcy budynków pozbawionych jest prądu. Wśród ofiar żywiołu jest 11-letnia dziewczynka i mężczyzna, którzy zginęli, gdy na ich domy przewróciły się drzewa. Ratownicy przeszukują uszkodzone domy. Do usuwania zniszczeń skierowano tysiące żołnierzy Gwardii Narodowej. Pełna ocena skutków huraganu jest na razie niemożliwa, ponieważ wiele rejonów dotkniętych przez żywioł jest wciąż niedostępnych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Komisja Europejska ponawia presję na Włochy w sprawie założeń budżetu na przyszły rok. Obawy Brukseli wywołuje zwiększenie przez nowy włoski rząd deficytu finansów publicznych do poziomu 2,4% PKB. To znacznie więcej niż planował poprzedni gabinet. Wprawdzie teraz władze w Rzymie pod wpływem presji zmieniły plany i zapowiedziały redukcję deficytu w kolejnych latach, ale to nie rozwiało obaw Komisji Europejskiej. Tak mówił jej wiceszef Jyrki Katainen. Sytuacja jest bardzo delikatna, ale nigdy nie jest za późno, by utrzymać stabilność. Nie jest też za późno, by pokazać, że finanse publiczne są na wiarygodnej ścieżce. Unijny komisarz powiedział, że Bruksela będzie przekonywać włoski rząd do zmiany planów budżetowych. Przestrzegał też przed kolejnymi zawirowaniami na rynkach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Za niecałe 2 godziny gramy na Śląskim z Portugalią. Po raz setny w kadrze zagra Robert Lewandowski. Goście wiadomo, że bez uwikłanego w seksaferę i bojkotującego Ligę Narodów Cristiano Ronaldo. Atmosfera przed tym starciem jest wyjątkowa. Biletów na spotkanie z aktualnymi mistrzami Europy nie ma od dawna. Jeszcze kilka lat temu kibice walczyliby o wejściówki tylko po to, aby zobaczyć Cristiano Ronaldo. Gwiazdora reprezentacji Portugalii nie będzie, ale fani nie są jakoś specjalnie zawiedzeni. Sympatycy ubrani w biało-czerwone barwy mają swoich bohaterów. Takim jest m.in. Robert Lewandowski, który dziś najprawdopodobniej rozegra swój setny mecz z orzełkiem na piersi. Polska! Biało-czerwone! Lewandowski jedno! Przynajmniej, no bo to nie ma wyjścia. Przyjechałem z Niemiec, z Kolonii, specjalnie na mecz. Ja myślę, że lewy na pewno i dołoży zielu. 2-1 powinno być dla nas, ale jak będzie remis, to będzie elegancko. Tak, myślę, że będzie 2-1. Dla nas oczywiście. My jesteśmy z Anglii. No na pewno Lewandowski. Polska! Początek meczu o 20:45. Jeśli wygrają Polacy, to awansują na pierwsze miejsce w grupie. Chorzów, Jan Kałucki. Relacje z tego meczu oczywiście na naszej antenie. Raczej nie z naszej anteny Kamil Glik dowiedział się, że będzie miał nowego trenera w Monako. Dotychczasowy Leonardo Jardim został wylany z pracy. Przepraszam. Po słabiutkim początku sezonu w lidze francuskiej. Monako jest dopiero 18 i zawiadujący klubem uznali, że czas na zmiany na ławce trenerskiej. W Mistrzostwach Świata siatkarek szkoda, że bez naszych dziewczyn znamy już najlepszą szóstkę. Niespodzianką jest to, że nie znalazło się tu miejsce dla Rosjanek i Brazylijek. O medale będą się bić Serbki, Włoszki, Holenderki, Amerykanki, Japonki i reprezentantki Chin. A propos Chin, to w Szanghaju powoli w decydującą fazę wkracza świetnie opłacany tenisowy turniej ATP Masters 1000. W ćwierćfinale zameldowali się m.in. Novak Djokovic, Roger Federer, Szwajcar nie bez trudu, Kei Nishikori, Aleksander Zwieriew, Kevin Anderson czy Borna Coric, lepszy od Juana Martina Del Potro. Krzysztof Biegun. Kibice skoków powinni kojarzyć to nazwisko. Właśnie zakończył karierę i to w wieku ledwie 24 lat. Dawno temu wygrał nawet zawody Pucharu Świata, wtedy wywiadu udzieliła nawet jego babcia, a dziś musi szukać innego fachu. W skokach przestało mu iść kompletnie. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny opowie Mateusz Fusiarz. Pomyślałem, że to babcia musi szukać innego fachu. Wiem, że państwo też babcia czekają na emeryturze. Że państwo też czekają na to spotkanie. 20:45, dobrze pamiętam. Potwierdzam. W sprawie meczu dzisiejszego. Gdyby to była siatkówka, to ustawiłbym 3-0, a tak to szkoda obstawiać. Ale państwo raczej bez entuzjazmu czekają z tego, co słyszę. A ty jak obstawiasz? Ja nie obstawiam. Ej, obstawię. 1-0 dla naszych. Może być? Może. Jutro zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Początkowo głównie we wschodniej połowie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna jutro od 16-18 stopni na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 22, a nawet 23 na południowym zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki w studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam. Tak chciałam narzucić od razu. Bardzo mi się podobało to, co Łoniu, to nie było wymyślone tak celowo, to się wydarzyło, ale że można byłoby to wprowadzić jako taką formę na antenie, że ja mówię na przykład, ta płyta jest bardzo dobra, przepraszam. I tak z boku bym nawiązywała taki komentarz, bym podawała, rozmaite. Świetne takie, to było. Można było takie Little Britain, ale w radiu. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś ten serial. Tam była taka jedna bohaterka, która jak się nie zgadzała z czymś, to reagowała żywiołowo. Polecam. Niby przeczytał, ale tak zdystansował niby powiedział, się, że tak? Stracił pracę, ale w sumie nie wiadomo, czy tam był jakiś sekretny drugie dno, tak? Agnieszka Szydłowska, co do muzyki, którą państwo usłyszą po 19, absolutnie dystansować się nie będzie, zgadłem? No zgadłeś, bo jeszcze nie przećwiczyłam tej po prostu formuły. Dobrze, to posłuchamy już za chwilę. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. O, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość.

od dawna planowałam, że to zrobię i okazuje się, że to jest właśnie dzisiaj, 11 października, kiedy program alternatywny rozpoczynają Sleaford Mods ze swoim nagraniem Gallows Hill, a potem pojawiają się oni, czyli dziewczyny i chłopcy związani z zespołem Blur. To zespół Blur, oczywiście Girls and Boys, którzy połączyli się ze Sleaford Mods, a teraz połączą się z nagraniem In Cold Blood. Oczywiście zespół Old J odpowiada za tę piosenkę, ale wersja, która pojawi się na antenie, nie jest wersją oryginalną z płyty z 2017 roku, płyty Relaxer, ale jest wersją odmienioną. Zero, zero, one, one, one, zero, zero, one, one, crying zeros and nines. It's hot at night in the summertime. Woo! The summer's mine, that's underlined. King push, king pin, putting on over mine. dope boys working overtime. Lot of hustle, got an open mind. Real time foreign cars, real time foreign broads. Watch face frozen time. True drug overlord. We just going overboard. Yacht parties, jet skis. Say you ballin', let's see. Pull up in the SL, let her do the SC. Ask her what's her ring size, let her do the Gretzky. I just do the king size. All I know is ringside. All we do is celebrate. You knowin' how the king ride. Push. 0111 0011 crying zeros and nine. I'm leaving 111s. Cut my summer soul, summer bed flip. Poor summer, summer, poor, poor summer. 0111 0011 crying zeros and nine. I'm leaving 111s. Cut my summer soul, summer bed flip. Poor summer, summer, poor, poor summer. Cold Blood, Old J oryginalnie w 2017 roku, a w 2018 zebrane remiksy tego albumu. Tutaj Pusha T pojawił się gościnnie, wokalnie, ale Twin Shadow tę wersję przygotował, a zawsze miło wrócić do tego amerykańskiego, tak ogólnie ujmę to, muzyka. We'll be right back. jak się zagłębiać w przeszłość jakiegoś artysty, to od razu skutecznie. Wybiegliśmy, a właściwie cofnęliśmy się aż do debiutu Twin Shadow'a. To była płyta Forget, rok 2010, listopad. Więc niebawem, a dokładnie 15 listopada, płyta obchodzić będzie swoje 8 urodziny. To teraz przed nami album, który ukazał się niedawno, naprawdę niedawno, w wersji cyfrowej, a dosłownie kilka dni temu nadeszły obiecywane na naszej antenie przez zespół kasety i płyty CD. Mówię oczywiście o grupie Ja. Stawaj, kama, wstać. Ramon nie wolał, on zapachał, on wstać. Lała się babą, babą muszę pójść. Brała w pifawę, rapu, lapa, pup. Brała się lichlała, lała się lichlała. Brała te flała, lała się lichlała. Lała się lichlała, lała na pifu. Brała się mała. Najbardziej gitarowe nagranie na najnowszej płycie grupy Ja. Płyta nosi tytuł Bugilo, a ten utwór nosi tytuł La Poli. Przypomnę, że język mają własny. O tym języku także Miron Grzegorkiewicz opowiadał podczas spotkania w programie alternatywnym, a zapis tej rozmowy, wykraczającej oczywiście poza kwestie językowe, na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam też zapisuję tytuły i wykonawców. Cały czas zmierzamy i odliczamy kolejne minuty do spotkania z płytą tygodnia, którą jest Marginal, piąty album Pablo Paweł i Ludzików, i jesteśmy właściwie już w ogródku, ale jeszcze jedna piosenka. mężczyźni bez amunicji, bohaterowie nocnych linii opalają się w świetle sklepowych witryn, w tym sezonie na neonowe kolory szukają czegoś, co zadziała, bo nerwy ze stali, gdy nerwy ze stali, gdy nerwy ze stali, gdy nerwy ze stali, gdy. Mężczyźni bez amunicji to Cool Kids of Death. Jakoś tak to ja i Lapoli to nagranie wyciągnęło z mroków, z przeszłości. Teraz zajmujemy się przyszłością. Dokładnie jutro premiera nowej płyty Pablo Paweł i Ludzików. Płyta nosi tytuł Marginal. Jest to płyta tygodnia w programie alternatywnym. Paweł Sołtys będzie naszym gościem w Trójce w najbliższą sobotę po godzinie 13 w Radiowym Domu Kultury. Zapraszam, a gdyby ktoś miał pytania, to można już je słać. A my tymczasem otwieramy płytę i zagłębiamy się w to, co ludziki z Pawłem wymyślili, przygotowali i nagrali. Wiosna, a do kogo się spóźni, kto wiosny nie doczeka i w raju będzie bluźnił. Kto dojrzy kwiaty białe, a kto utonie w kwitach, a komu przejdą bokiem, bo głodnym zawsze zima. Kto kwiaty namaluje, bo zdarł w madach taki, że umie namalować kolor i zapach kwiatów. Zakocha raz pierwszy albo siódmy, kto będzie porzucony, to tylko obłudny. Dla kogo księżyc kwietnia? Srebrny jak starty kapsel zaświeci jak melodia, którą w tle słychać zawsze. Kto się zbudzi na kacu w kwietniowy blady ranek, spojrzy w twarz ledwo znaną, na próbę powie kochanie. Nagranie nosi tytuł Kogo? Płyta Marginal, premiera oficjalna jutro. Jutro też w Warszawie szansa na to, aby posłuchać płyty w towarzystwie muzyków. To jest bardzo ciekawe dla publiczności, ale dla muzyków to musi być no, chyba trudniejsze w każdym razie. Ale gdyby ktoś chciał, to może oczywiście znaleźć w internecie namiary na Karot, nie jako wytwórnię, ale jako miejsce w Warszawie. I tam od 19 słuchanie płyty Marginal, a potem szansa na to, żeby od razu wyrażać opinię prosto w twarz autorom, ale przede wszystkim pewnie jest to propozycja dla tych, którzy lubią zespół i chcieliby się z zespołem przy okazji premiery płyty spotkać. Potem będą koncerty i o tym też w dogodnym czy też momencie bliskości tych wydarzeń przypomnimy. Teraz jednak pytanie dla tych, którzy chcieliby Marginal wygrać w programie alternatywnym. To będzie pytanie, które dotyczy kolejnej piosenki. To jest piosenka zatytułowana Piosenka. I choć nie widziałam jeszcze takiej listy płac wszystkiego, co się wiąże z albumem Marginal, to wiem, że akurat ten utwór, który za chwilę na antenie się pojawi, nie ma tekstu Pawła Sołtysa, a jest to tekst kogoś innego. I to jest właśnie pytanie konkursowe. Proszę dzwonić do Bartka, 2273. Jak tylko się pojawi na antenie, to pewnie nie sprawi już trudności, a może ktoś nawet po tytule się zdołał zorientować, kto napisał te słowa. Noc jest czarna, ale będzie czarniejsza. Dobrze takim, co żyli, ale w porę odeszli. Ty więc nie wiesz spraw ludzkich do serca. Ale będzie krzywy. Czysta woda zo stanie zatruta. Kto jest mądry, będzie nieszczęśliwy, a głupiemu szczęście jak pokuta. I zaraz przeminie. Na czekaniu puste lata zbiegną. Co upadło zechleje w ruinie. I goryczą będzie ziemskie piękno. goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. Piosenka. Czesław Miłosz, Pablo Paweł i Ludziki. Monika z Krakowa i Bartek z Radomia jako pierwsi dodzwonili się i poprawnie odpowiedzieli. Gratulacje. Marginal dla Was w tej wersji fizycznej. No i Marginal zaczyna swoje życie. Ciekawa bardzo jestem, jak zostanie przyjęta ta płyta. Ja całym organizmem przyjmuję ją po prostu świetnie. Trochę też wyprowadziłam na manowce, od razu ostrzegam, bo to jest płyta, tak jak Ludziki piszą i tak jak Paweł mówił, dyskotekowa, w znaczeniu nawiązująca do takich disco w różnych odmianach rytmów i w tej odmianie takiej klasycznej, wywodzącej się z lat 70., ale i też w tej bardzo żywej teraz w XXI wieku tradycji podtrzymywanej przez różne wschodnie wydawnictwa. Ale jest też tak, że sposób śpiewania Pawła, czy kilka utworów, które tworzą bezpośrednie połączenie pomiędzy wszystkimi właściwie utworami Ludzików, które do tej pory na planecie Ziemi się pojawiły. Tak więc spokojnie, to jest propozycja dla tych, którzy się denerwują, kiedy słyszą, że Ludziki nagrały płytę disco, i radośnie do tych, którzy lubią, kiedy artyści eksperymentują z dźwiękiem. Zanim spotkamy się z Agnieszką Obszańską, mam jeszcze jedną piosenkę i też ona jest polska i też jest połączona z literaturą, biorąc Pawła jako taki łącznik z literaturą. Tym razem to Marta Hanszkę, którą znamy doskonale z różnych grup muzycznych, także z grupy Kobiety. Marta wydała właśnie książkę Brzuch Matki Boskiej, a Kobiety nagrały piosenkę Ballada o rybaku, która na kanwie tej książki powstała. Jesień przyszła, jedną noc wilgoć weszła w ściany. Dobrze, że w piwnicy węgiel jest. Woda w morzu bardziej słona, nie ma już turystów. Czas wyciągnąć ortaliony, będziesz w morze szedł. Śledzie w Londry i węgorze cicho płyną w twoją sieć, a ja martwię się co noc, czy usłyszysz łuczka głos. Srebrny radar fale tnie, oślepiając rybi wzrok. Może dzisiaj niespokojne, wiatr północny kuter pcha. Cały w deszczu stajesz w drzwiach, w przedpokoju czuję tram. Nie wypływaj już kochany, nie opuszczaj dzisiaj mnie. Bądźmy razem w tę noc straszną, nim nas wchłonie morski szkwar. Śledzie w Londry i węgorze cicho płyną w twoją sieć, a ja martwię się co noc, czy usłyszysz łuczka głos. Srebrny radar fale tnie, oślepiając rybi wzrok. światła stron. O latarni światło stron. Dziś już całkiem zapomniałam, jak wygląda twoja twarz. Tylko rybich łusek blask przypomina tamten czas. Na ramieniu przysiadł upiór, co wyskoczył z morskich fal. Warkocz mój zaplata w sieć na otarcie słonych łez. Ja modlę się co noc. Światło sną. A-a-a-a-a-a. Ja modlę się co noc. O-o-o-o-o. Latarni światło sną. O latarni światło sną. Na własnych zasadach. Kobiety, ballada o rybaku, przypominam, Brzuch Matki Boskiej to jest książka Marty Hanczkę. Ukazała się wczoraj, więc to jest gorąca premiera. Mam nadzieję, że z Martą uda nam się spotkać i o tej książce porozmawiać. Teraz Agnieszka Obszańska. W Tatrach, w wyższych partiach gór zalega już śnieg. Pogoda zmienna, a w Zakopanem niezmiennie trwają wydarzenia związane z Rokiem Hasiora, przygotowane przez Muzeum Tatrzańskie. Teren. Kultura. Na przykład w galerii Władysława Hasiora wystawa W pracowni. Hasior, Brzozowski, Rząsa, którą wciąż możemy oglądać. I mamy też możliwość pokazania tej postaci, tego wybitnego artysty, jeszcze też pod kątem innych perspektyw, z innych stron, tak jakby możemy go też zobaczyć naprawdę no, innymi oczami. I do tego nawiązuje też w dużym stopniu wystawa, która już trwa, którą otworzyliśmy pod koniec lipca. Mówi Emilia Pomiankiewicz-Wagner z Muzeum Tatrzańskiego, która ukazuje właśnie warsztat pracy tych trojga artystów, wybitnych artystów zakopiańskich. I jest to właśnie wystawa, która nawiązuje też do pracowni, do tego, w jaki sposób artyści pracowali, w jaki sposób się przygotowywali, jak wyglądał ich warsztat codziennej pracy, jakich materiałów używali i tak naprawdę każdy prezentuje coś innego. I tę wystawę możemy oglądać do 21 października. A przed nami jeszcze grande finale, konferencja naukowa i związane z nią kolejne wystawy i wydarzenia. Sama w sobie konferencja, która będzie poświęcona również problematyce pracowni artystycznych, będzie poświęcona materiałom i technikom stosowanym przez artystów po 1945 roku. Konferencja będzie podzielona na różne bloki tematyczne. Właśnie będzie to m.in. proces powstawania dzieła sztuki, organizacja pracy we współczesnej pracowni, odniesienie również do pracowni dawnej, ale oprócz samej konferencji odbędą się pokazy filmowe, odbędą się wykłady performatywne, odbędzie się performance, będzie też spacer performatywny, na które już Państwa serdecznie zapraszamy. To teraz czas na szczegóły. Takim głównym punktem i otwarciem konferencji będzie otwarcie wystawy Kolekcje rozdział pierwszy, sztuka współczesna w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego. Ta wystawa właśnie otworzy konferencję i ona odbędzie się w Galerii Sztuki XX wieku w Willi Oksza. Będą prezentowane prace, które zostały zakupione przez muzeum dzięki dofinansowaniu i będą to przede wszystkim trzy prace. Będzie to Mnich Zbigniewa Rogalskiego, będzie to film Huberta Czerepoka Ekosystem oraz będzie to praca Pauliny Ołowskiej pod tytułem Oksza. Ale oprócz tego będą też prezentowane prace ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego, które właśnie odnoszą się i dotyczą sztuki współczesnej po 1945 roku, więc cały czas w tym przedziale czasowym pozostajemy. I dołóżmy do tego jeszcze jedną wystawę. Tym razem Daniela Rumiancewa z wizytą u artysty? To wystawa, która jest dokumentacją fotograficzną pracowni niektórych artystów zakopiańskich, podhalańskich, między innymi Marcina Rząsy, Zuzanny Dębiec czy Małgorzaty Mirgi. Wystawa będzie otwarta już 17 października, ale oprowadzanie w ramach też właśnie konferencji odbędzie się 26 października. Będą również zaprezentowane artefakty, które zostały wykonane właśnie w wyniku inspiracji tymi pracowniami, więc tutaj znowu właśnie ta tematyka pracowni, pochylamy się nad tą kwestią. Wystawa będzie prezentowana w Galerii Sztuki na Kozińcu. I jeszcze? Wideoinstalacja jest to też właśnie projekt, na którym pracuje Horacy Muszyński. Jest to młody artysta, student Akademii Sztuki w Szczecinie, który właśnie przygotowuje również w ramach Roku Hasiora wideoinstalację, podczas której uczy się rzeźbić. Uczy się rzeźbić na początku w drewnie. Jego nauczycielem jest Michał Gąsienica-Szostak oraz Stanisław Cukier. Opiekunem naukowym tego projektu jest doktor habilitowany Hubert Czerepok. I tutaj właśnie też jest takie ciekawe połączenie i wytwarza się taka trochę też historia, ponieważ Michał Gąsienica-Szostak był nauczycielem Stanisława Cukra, natomiast Hubert Czerepok był uczniem Stanisława Cukra i teraz właśnie też opieką taką merytoryczną i naukową objął działalność Horacego Muszyńskiego, więc też taki ciekawy aspekt się pojawia. Wideoinstalacja też będzie nam prezentowała pewien ciąg przekazywania wiedzy. A na pewno dużo dowiemy się też na konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Tatrzańskie z okazji Roku Hasiora. Konferencja w dniach 25-28 października, a jej program i wszystkie wydarzenia towarzyszące sprawdzimy zaglądając na www.muzeumtatrzańskie.pl. Teren Kultura można sobie przypomnieć na www.polskieradio.pl/trójka, a na naszej antenie piosenka tygodnia, właściwie piosenka tygodnia w programie alternatywnym, aby wyrazić się precyzyjnie, zapowiedź nadchodzącej 9 listopada debiutanckiej płyty zespołu Tęskno. Kombinacje. Milion kombinacji w oczach niewyspanych, nadmierne skupienie, czeka mnie cierpliwie i rwę się do góry, myśląc na stargnieniu, górę prosto na sufit, wtulą na w noc, bronię się wciąż, księżyc cię przyciąga. Myśl o czymś niezwykłym wchodzi mi w paradę, najmniejsza wątpliwość chce zrujnować plan. Czuję się nieswojo, jak król na kolanach, zmęczona i senna, skłonna do przesady. Thank you.